menos esset nova religio alia nocte vox portentosa mi indica vitnes a naturum aegros et turbasne ad oratura se tantum Iesum amas mihi dixit nonne mens esset nova religio ecclesia vacue sunt tu id vidisti mutetia non solum architecturam eius spectare i visti sed ad Mariam et santo sorare non ed usto seminatus est quod imagum cepisti.